Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 7-ն է, օրը 5-7-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում արդեն 15 տարի է, ինչ Թուֆենկյան հիմնադրամը հայրենաշեն գործնեությունը ծավալում Արցախում։ Բարեգործություն թե տնտեսական ներդրումներ, այս հարցերի շուրջ մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը զրուցել է հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ռաֆի Դուդակլյանի հետ։ Օրերս Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն գյուղում հյուրընկալվեցին մի շարք լրագրողներ, որոնց թվում էր նաև մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Համայնքի ղեկավարի ուղեկցությամբ նրանք այցելեցին Սիրիահայ Եսայի Ջուրյան և Լիբանանահայ Լուսինե Ջուլֆայան ամուսնական զույգին։ Բուհերում թափուր տեղերի առկայությունը համարվում է օրինաչափ և տրամաբանական։ Նման կարծիք է հայտնել Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանը։ Այսօր կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Յուլիա Վանյանին։ Թուֆենկյան հիմնադրամն արդեն շուրջ 15 տարի է, ինչ իր հայրենաշեն գործնեությունն է ծավալում Արցախում։ Տարիների հետ իհարկե փոխվել են հիմնադրամի ծրագրերն ու առաջնահերթությունները։ Եթե նախկինում շեշտը դրված էր բարեգործությունների վրա, ապա այժմ գերակա խնդիրը տնտեսական ներդրումներն են։ Բարեգործություն թե տնտեսական ներդրումներ, որոնք աստիճանաբար կլուծեն բարեգործության անհրաժեշտության խնդիրը։ Այս հարցի շուրջ ես զրուցել եմ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ռաֆի Դուդակլյանի հետ։ Մենք հավատում ենք, որ պետք է ներդրումներ լինեն ոչ միայն բարեգործություն, այլ դնդեսական ներդրումներ պետք է լինեն, որպեսզի արդատություն ստեղծվի, գործ ստեղծվի, շրջակայություն լինի։ Երևի դա ավելի կարևոր է, քան բարեգործությունը։ Երկուսն էլ կարևոր են, բայց ի վերջո դա ավելի երկրի զարգացման հիմքն է։ Բարեգործությունը առօրյա դարիքներ հոգալու համար է, իսկ ներդրումները, դնդեսական զարգացման ներդրումները, դա առօրյա դարիքից ավելին է, դա երկրի զարգացման երաշխիքն է։ Եվ ունենք օրինակի համար մենք դոնորներ, գործընկերներ, որոնք մեր հետ աշխատում են, ճերմոց են ուզում, որ մենք տնենք մեր գյուղացիներին, երի հետ աշխատենք, քաջալերում ենք գյուղացիներին, որ մեր հետ աշխատեն էդուկության, օրինակ համատեղ աշխատանք լինի։ Այկիներ ենք տնում գյուղացիներին, գործ ենք հայտարարում, երբ որ այդ այկիները մեծանան, մենք կարող ենք այդ տրայեկամուտով հավելյալ, ասենք, ընդարձակման աշխատանքներ ունենալ եւ նոր գործատեղիներ ստեղծել, նոր պարտներներ գտնել տարածքում եւ աշխատել իրանց հետ։ Դա մենք շատ կարևորում ենք, որովհետև տնտեսական զարգացումը ի վերջո նաև լուծում է բարեգործության հարցը, բարեգործության գարիկը։ Հետ էի ուզում ասել, իսկ ինչ ջերմոցների մասին է խոսքը, թե դեռ միայն գաղափար։ Չէ, մենք արդեն փորձը արել ենք մի տեղ, շատ չի հաջողվել, եւ իսպանկում արել ենք տենց փորձ, բայց սովորել ենք հիմա, որ ինչ ձևի պետք է անենք, որպեսզի լավելի ճիշտ ձևով լինի, երկու ջերմոց ենք ստեղծել։ Հիմա փորձում ենք այդ ջերմոցների դերապոխում կատարենք ուրիշ վայր տնենք, որտեղ գիտելիքը, աշխատանքը, էֆեկտիվությունը, կլիման համապատասխանում է մեր պատկերացրածին, մեր սովորած տասերից է դա։ Իսկ հետաքրքիր է, դրսում արդյոք պատրաստական են, հեշտությամբ են համաձայնվում մտածում ներդրումներ անել, թե նրանց համար ռիսկային գոտի է ավելի շատ Արցախը։ Դեսեք, որևէ ներդրում իր մեջ ռիսկեր է բառնակում, աշխարի որևէ մեկ անգնում, մենք պետք է ճիշտ ձևով ներդրումները կազմակերպենք, պետք է ճիշտ կարողություն անենք ներդրումների։ Օրինակ, երբ որ շատ խոսվում է հողեր վերադարձնելու մասին, ազատագրված տարածքների վրա ներդրումի գաղափարը արդեն ծախողվում է, որովհետև մարդիկ ասում են, լավ, եթե այդ հողերը մենք հետ պիտի տանք, ինչ իմաստուն է այնտեղ օրինակը ներդրում անելը։ Այս առումով տենց հարցեր ծախում են, բայց երբ որ մենք բացատրում ենք Քաշաթաղի, Քարվաճարի, ազատագրված շրջանների կարևորությունը եւ ասում ենք, որ նաեւ մեր նպատակներից մեկը այն է, որ մենք ներդրումներ անենք եւ այս երկիրը զարգացնենք, որ դժվար լինի բոլորը հետ գալ։ Դրսում մարդիկ դեռևս Արցախում ներդրումների ծավալը այդքան լավ կարող է չպատկերացնեն, բայց դա չի նշանակում, որ դրամատուրգություն չկա ներդրումներ անելու։ Մարդիկ ուզում են օգտակար լինեն, ավելի շատ բայց դա կնում է բարեկորցության, քան ներդրումների։ Դրսում Արցախը մարդիկ ոնց են պատկերացնում, որ սա ազատագրված հող է, մենք պետք է պաշտպանենք կամ օգնենք պաշտպանողներին, մեր ժողովրդին եւ այլն։ Հիմա ժամանակն է, որ մենք դրանից մի կողմ անտին անցնենք։ Ճիշտ է, մենք պիտի շարունակապար զորավիկ կանգնենք Արցախին, սպիրկահայերով ու Հայաստան համայն հայության, բայց միաժամանակ պետք է մենք ցույց տանք պոտենցիալը Արցախում գոյություն ունեցող։ Արցախի տնտեսական գրավչությունը սփյուռքում ներկայացնելը մեկ օրվա գործ չէ, այն տևական գործընթաց է եւ նրա արդյունքները տեսնելու համար նույնպես ժամանակ է պետք, բայց կարևորն այն է, որ գործընթացն սկսված է, ու ամենակարևորը սփյուռքահայերի մոտ Արցախի իշխանությունների ու ժողովրդի հանդեպ վստահության պակաս չկա, իսկ մյուս բոլոր խնդիրները լուծելի են։ Հիմնադրամն աշխատում է միանգամից մի քանի ուղղություններով՝ դպրոցաշինությունից մինչև ջրամբարների կառուցում։ Այդ ծրագրերի ընդհանրությունն այն է, որ բոլորն էլ իրականացվում են մեր երկրի ազատագրված հատվածներում։ Մեր ծրագրերը շարունակական են։ Մենք օրինակ հիմա նաև վիրավորված հաշմանդամություն ստացած զինվորների, որ նաև ինքն սոցիալական վատ վիճակում են, կամ ասենք այդքան լավ չի իրանց վիճակը, իրանց համար դներ ենք առնում կամ նորոգում։ Մենք հենց այս ռոբեին հագուն դպրոց են կառուցում հայրենասեր գազմագերության հետ միասին ընդերի, ընդեր նույն գյուղում, որ տնագեցված գյուղ է, խմելու ջուրի բանն են կառուցում, նորոգում։ Այս ռոբեին հենց իշխանացողուն կլինիկան ենք նորոգում, այս ռոբեին հենց իշխանացողուն մի հատ Լիբանանից եկած ընտանիքի համար դուն ենք կառուցում, առաջամուղում դպրոցն ենք ընդարձակում, այսինքն մեր ծրագիրները շարունակական են, մնայուն են, տենց կա, մենք մի դեղ բրցնում ա, ուրիշները սկսում ա։ Ռաֆի Դուդակլյանն ու հիմնադրամի հոգաբարձուները վստահ են, որ Արցախի շենացումն ու տնտեսական զարգացումը մեր անվտանգության երաշխիքներից են, ուստի և բռնած ճանապարհը ճիշտ է, իսկ երբ դու ճիշտ ուղու վրա ես, ճանապարհի երկարությունն այլևս կարևոր չէ։ Սովորաբար հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը Արցախի հանրապետության հռչակման տոնի առիթով գալիս է Արցախ կատարվածը տեսնելու և անելիքները նախանշելու համար։ Այս տարի նույնպես նրանք հայրենիքում էին մեզ հետ տոնելու մեր ժողովրդի ամենանվիրական տոներից մեկը։ Հաղորդումը պատրաստել է Յուլիա Վանյանը։ Zardalić, lusaraja he, šeke harzani, šnorhavo, arzum kohači, koharzani kne, bajzuriši he, šnorhavo, jezir kome. Let's go. երգում է Կարծիքն է եթերում օրվա սեպտեմբերի 7-ի թողարկմամբ։ Վերջերս Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն գյուղում հյուրընկալվեցին մի շարք լրագրողներ, որոնց թվում էր նաև մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Համայնքի ղեկավարի ուղեկցությամբ նրանք այցելեցին սիրիահայ Եսայի Ջուրյան և լիբանանահայ Լուսինե Ջուլֆայան ամուսնական զույգին։ Վերաբնակեցված Վազգենաշենի սովորական հոգսաշատորերից մեկն առանձնացավ լրագրողների սայցով։ Համայնքի ղեկավարի ուղեկցությամբ այցելեցինք արդեն 16-րդ տարին այստեղ ապրող Եսայի Ջուրյան և Լուսին Ջուլֆայան ամուսնական զույգին։ Տիկին Լուսինը լիբանանահայ է, ամուսինը սիրիահայ։ Իրենց այգու թզի ծառի պտուղներով հյուրասիրեցին, հետաքրքրվեցին, ինչու ենք եկել։ Նույնիսկ մի տեսակ անհարմար զգացի նրանց անդորը խախտելու համար։ Այնուամենայնիվ նախնական զրույցից հետո հաջողվեց Տիկին Լուսինին տրամադրել զրույցին։ Նա աղջիկներին ձեռագործություն է սովորեցնում ու հպարտանում, երբ նրանցից գոնե մի քանիսը աշխատասիրությամբ ու համբերությամբ են իրականացնում առաջադրանքը։ Նաև արևելյան խոհանոցի մեզ անծանոթ համերն ու բույրերն է բերել Տիկին Լուսինը, ու դրանք արդեն հետաքրքրում են գյուղի տանտիրուհիներին։ Լսենք մեր զրույցը։ Ես 15 տարի վերջ առաջին դերը գրավեցի ասեղնագործության մրցույթով Շուշիում։ Ինձի տվին 6 ժամ խմբակ բարավեմ երեխոց հետ դպրոցում։ Մի քիչ դժվարություններ եմ տեսնում, որով երեխեքը արդեն ուղղությունը իրենց ուղեղին հիմա գետրոնացի համագարկչային։ Շատ չանք եմ տապում, որ ինչ որ մշակույթը մնա մեր փոխանցեմ իրենց եւ լավ ստացվի այսի։ Դա ընդհանուր խնդիր է ինձ թվում է ժամանակակից երեխաների մոտ։ Այո, այո։ Հիմա արդեն համագարկչի մեջ են, դեսնում են, ասում են, է, բետ չէ, չգիտեմ, համոզում եմ իրենց, ասի մեր բաբերեն է, մեր միշտ չարտի ժամանակ են, մեր բաբերը, հիները, արվեստս եմ գամ, այդերնին դեղապոխեր են, միշտ իրենց հուշերում գան, և շատ սպյուրկեն էգոներ գան, հիմա լսում եմ Երևանում, միշտ իրենց արժեք են դալի, միանգյուն են հատկացրել, ներկայացնում են իրենց աշխատանքները, ես արաստեղ ուզում եմ մեր գյուղի երեխեքի հետ, բարավիմ, ես ամի հիշադակ թողեմ իրենց, որ լավ աշխատանք այսինքն կատարեմ ու չգիտեմ առաջ կնանք քիչմը, միշտ համոզում եմ, ձեզ շատ պետք է ասի, դուք օրնակ գուզեք զարդեղեն կամ ինչ-որ տունը զարդարել կամ ինչ-որ ձեր անցին համալ բաներ պատրաստեք, լավ հուշեր են, մեծանա կսեք ասի մեր աշխատանքները, դա ինձ համոզելով իրենց քիչմը գործը առաջ եմ տանում։ Բայց կան նրանց մեջ հակում, ասում են գյուղի երեխաներն էլ տաղանդավոր են, շնորհալի են, ուղղակի պետք է գտնել նրանց, ուղություն տալ, երեխաներ կան, որ ապագա եք տեսնում, տաղանդա շատ են կարող են անել։ Գտնվում է 1-2-ը, լավ ըմբռնում են և իրենց ունի վիճակը, օրինակ ավելի ջուրն է իրենց ապրելակերպը, իսկ մյուս երեխեքը երևի ընտանիքը օգնում է ինչ որ բարդեզի գործով կամ անասուններով, ինչ որ է, յանի դժվարություններ կան, հուսանք լավ կլինի, դարի է, դարի է, առաջ գնում ենք։ Բարձը որ տարիներ առաջ այն ձրվարությունները չէին, ինչ որ հիմա երևի կամած-կամած հաղթահարելով։ Այո, այո, կամած-կամած էպի առաջ գնալու ենք, հույսով ենք։ Տնտեսություն ունեք արդեն։ Այո, մենք եկանք ազգասիրությունը, հայրենասիրությունը ժողովրդին դեսա մի ուրիշ էր։ Հիմա որ տեսնում եմ, իրենք գալիս են մեր տուն, որ տեսնում են աշխատանքներս, ասում են մեզի է սովորացրու, դենց կաչալ երեցին եւ ստացվեց։ Նոր եկած էինք, շատ վատ էր վիճակը գյուղին, շատ ժամանակ չուներ, ինչ որ երեխա կամ ընտանիքը նույնիսկ երբեք, հիմա մի քիչ առաջ պետք է սոցիալական խնդիրները լուծվածնեն, որ մշակութային մասը մտածեն, հա։ Հիմա արդեն իրենց տուներն ավ գտնան մի աշխատանք, ասան մի քանի աշակերտ շրջանագի մեջ տրավ իր աշխատանքը, ասալ հիշատակ ասում է մեր գործերը։ Դա երևի նաև հպարտություն է, որ ձեր սովորածրածն է։ Դուք նաև խոհանոցի նոր մշակույթ երևի բերեցիք, որտեղ այլ խոհանոց, այլ համերով հարևանությունով այցելություններ են տալիս իրարու ծնունդների առիթին ամենաշատ։ Եվ ուտեսների տեսակները, թե ես իրենց մեզ սովորացի, թե իրենք մեր ուտեսների տեսակները համտեսեցին ու հավանեցին, շատերը բայց մի քիչ դժվար են տեսնում, ինչ որ մատերիալը ենք պատրաստելու համեմուկ է եղել կամ ինչ որ բուլղուրը շատ են կործածում, այդի մի քիչ իրենք պնտրում են կամ ծեծած միսը կամ մի քիչ դժվարություններ կամ պատրաստելու բահով, երևի մի քանի տարի վերջ ավելի լավ կստացվի։ Երեխեքը իրենք էլ ուզում են սովորին, մի քանի անգամ իշլի կուֆտեի եւ դարբեր աղցաններ գանթապուլեն լավ, պատուշը լավ, մենք վելևել ունինք, ասանք էլի սիսերով պատրաստված, համտեսում են արդեն հոդերը համեմուկի վանը, իրենց կաշում են, ուզում են սովորին, հույս ունինք մի քանի տարի տեր գանցնի, իրենց նումերն արդեն կպատրաստեն։ Այնինչ անծանոթ է իհարկե դժվարությամբ է ներմուծվում, բայց երևի ժամանակի խնդիր է նաև։ Մեկ երկու աղջիկ ամուսնացան, արդեն իրենց տուները պատրաստում են, ասա հիշատակ է մեր հարևանուի սիրիացի են, ասում միշտ պատրաստեր են, կոհ են, կարտոշկոյով ասանք իշլի կուվտայի նման էլի ուտեստ կա, ադել պատրաստեր ենք սովորացրել եմ իրենց, հույսով ասանք համերաշխ դառնա մեր քյուրի վիճակը, ժողովուրդը խաղաղություն լինի մեր երկրին։ Երևի ամենակարևորը դա է ամենտեղ, հատկապես Արցախում, եթե խաղաղություն լինի, ամեն ինչին կարելի է համակերպել։ Այո, այո, հուսով ենք։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն։ Գյուղին էլ բարգավաճում ձեր պայմաններին էլ, եւ թող դժվարությունները կամաց-կամաց հաղթահարվեն։ Ամեն, ամեն, շատ շնորհակալ եմ։ Սյուժեն պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Sarkı konu Կարծիքն եթերում, տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարեկամներ, մինչ հաջորդ էջին անցնելը առաջարկում ենք լսել զավեշտալի դեպքեր հայտնիների կյանքից։ Ալբերտ Էյնշտայնը սիրում էր Չարլի Չապլինի ֆիլմերը եւ մեծ համակրանք ուներ նրա ստեղծած հերոսի նկատմամբ։ Մի անգամ Չապլինին ուղարկած նամակում նա գրել է. «Ձեր ոսկե տենդ ֆիլմը հասկանալի է աշխարհում բոլորին, եւ դուք մեծ մարդ կդառնաք»։ Սրան Չապլինը պատասխանում է. «Ես ձեզնով ավելի եմ հիանում. Ձեր հարաբերականության տեսությունն աշխարհում ոչ ոք չի հասկանում, իսկ դուք այն ամենայնիվ դարձաք մեծ մարդ»։ Մի անգամ հետինգենում ուսանելու տարիներին Նիլս Բորը վատ էր նախապատրաստվել ուսումնազրույցին, և նրա ելույթը թույլ ստացվեց։ Բորը սակայն չընկճվեց ու վերջում շպտալով ասաց. «Ես այստեղ այնքան վատ ելույթներ լսեցի, որ իմ ելույթը խնդրում եմ դիտել որպես վրեժ»։ Դուրս է գալիս, որ խելքը միակ բանն է, որ արդարացի կերպով բաշխվում է բոլոր մարդկանց միջև։ Մի անգամ ասում է Մոնտենը. «Ինչու եք դուք այդպես կարծում»՝ հարցնում են նրան։ «Որքան ես գիտեմ, դերևս ոչ ոք չի գանգատվել խելքի պակասությունից»՝ պատասխանում է փիլիսոփան։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բուհերում թափուր տեղերի արկայությունը համարվում է օրինաչափ և տրամաբանական։ Նման կարծիք է հայտնել կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնորեն Գյուրի Քարամյանը։ Առաջարկում ենք լսել Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Վերջերս բուհական ընդունելության քննաշրջանի արդյունքների ամփոփումից հետո Երևանյան լրատվամիջոցներում եւ համացանցում ակտիվ քննարկման թեմա էր բուհերում շատ թափուր տեղերի արկայությունը։ Գնահատականներն ու մեկնաբանությունները տարաբնույթ էին, սակայն գերակշռողը սուբյեկտիվն էր։ Համենայն դեպս քիչ խոսվեց այն մասին, որ մեր աշխատաշուկան առավել քան հագեցած է իրավաբաններով, քաղաքագետներով և վարկանիշային համարվող նմանատիպ այլ մասնագիտությունների տեր շրջանավարտներով։ Օրինակ, խոսվեց ուսանողների ուսման վարձի անվճարունակության մասին։ Հարկ է նշել, որ ուսման բարձր վարձավճար ունեցող մասնագիտությունների պարագայում ուսանողների պակաս չի զգացվել։ Ինչպիսին է իրավիճակն Արցախում։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանը բնական ու օրինաչափ է համարում բուհերում թափուր տեղերի արկայությունը։ Շրջանավարտների մի մասը գերադասել է միջին մասնագիտական և արհեստագործական կրթությունը, մի մասը չի հաղթարել միասնական քննությունների դրական շեմը, մյուս մասն էլ ընդունվել է Երևանյան և արտասահմանյան բուհեր։ Ունենք մոտավորապես 23% անբավարար ստացած միասնական քննությունները։ Եթե ունեցել ենք 663 դիմորդ, մոտրապես 500 դիմորդ ունեն դրական գնահատականներ միասնական քննությունների, բայց մենք ունենք 1085 տեղ բուհերով։ Ոնց կարող է այստեղ չլինի թափուր տեղերը, բայց ինչու մոտրապես 620 շրջան ընդունվում են։ Մենք ունենք Շուշի տեխնոլոգիական համալսարան, որոնք ունեն 3 մասնագիտությունը առանց միասնական քննությունների։ Շուշի համալսարանը այս տարի ունի 100 դիմորդ, աննախադեպ ցուցանիշը։ Ունենք մասնագիտությունները, որտեղ միայն ներբուհական քննություններն են, նախնական զինվորական պատրաստություն, կերպարվեստը, որը առանց միասնական քննություններ, ֆիզկուլտուրա և սպորտը, կոնսերվատորիա և մնացած, որ ընդհանրապես արվեստի մասնագիտություն ունենք ընդունության համար առանց միասնական քննությունների։ Եթե հաշվել ամերիկյան համալսարան, մենք ընդհանրապես ունենք 620 շրջանավարտ ընդունվածների։ Ցուցանիշը, եթե նայենք այդ արկա ուսուցմամբ, դա վատ ցուցանիշ չէ, հաշվելու 1085 շրջանավարտ։ Անցած տարվա համեմատ տոկոսային հարաբերությունները նույնն է։ Նույն 23-24-25% հիմնականում միասնական քննությունների անբավարար ստացած շրջանավարտ է։ Տոկոսային հարաբերությունը 3-4 տարի պահպանվում է։ Դիմորդների քանակը 63-ից 65% շրջանավարտներից, որոնք միասնական քննություններին մասնակցում, բացի դրանից 23% անբավարար ստացած միասնական քննություն, բայց 10% հնարավորությունը պահպանում։ Պետք է թափորդել մնա։ Դա ոչ թե բացասական երևույթ, դա բացասական երևույթ չէ։ Դա հնարավորություն կա, որ երեխաները ընդունեն այն մասնագիտությունները, որոնք ցանկություն ունեն։ Հետագայում ընդհանրապես հնարավորություններ, որտեղ ցանկություն ունեն 12-ամյա կրթություն ստացա, ընդունի բարձրագույն կրթություն ստանա։ Բայց իներոր դասարանից մասնագիտացված պետք է արդեն ուսումը շարունակի։ Առաջին ուղղությունը դա արիստագործական, երկրորդ ուղղությունը միջի մասնագիտական, ռազմական։ Մեր կարևոր խնդիրներից մեկը պետք է ռազմականի ուղղությունը արիստագործական, միջի մասնագիտական, ավագ դուպրոս և ռազմական։ Միջնակարգ դուպրոսը պետք է ուսումը մասնագիտացված լինի։ Կապչունը ավագ դուպրոսը համ միջնակարգ դուպրոսը մասնագիտացված։ Հիմնական դուպրոս ավարտեց, հիմնական կրթություն ստացավ, բավական է երեխայի համար։ Ցանկություն ունի ինքը խորանա բարձրագույն հասարակությունը եւ իմանա հայոց լեզու մաթեմատիկա եւ ընդհանրապես ասենք որևէ լեզու։ Այս տարի կոնկրետ մեր այդ համալսարանում, Արցախ պետական համալսարանում ամենաշատ որ մասնագիտության ուղղությամբ են դիմորդները։ Դա արդեն ավանդաբար իրավագիտության եւ տնտեսագիտական բլոկը։ Տնտեսագիտական բլոկը ասեմ հիմնականում այս տարի 3 մասնագիտություն եկել՝ ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվում եւ տնտեսագիտական տեսություն, դա համ ընդհանրապես տնտեսագիտական տեսություն չի կարող։ Չունենք մեզ այնքան ներուժ, որպես այդ 3 մասնագիտություն լրիվ կարող։ Դա մի պետք է մտածենք։ Ոչ թե 3 մասնագիտություն այդ բլոկը ստեղծենք, այլ ստեղծենք 1 մասնագիտություն կամ 2 մասնագիտություն, որպեսզի եւ մակավարժականի վրա էլ անցնեն այդ երեքը։ Հասկանալ են մակավարժականի հեղինակությունը պետք է բարձրացնել մակավարժները, այնուհետև արդեն երեքը անցնեն այդ մասնագիտության ուսումնասիրը, որպեսզի հետագայում դա մասնագիտեն։ Տեսեք, արդեն քաղաքագիտությունն էլ դուրս է գալիս մոդայից, 25 քաղաքագետ ավարտելուց, որտեղ աշխատեն։ Յուրաքանչյուր տարի ավարտեք իշքան մեզ պահանջա, պետք է որ մի 10-20% ավելի ավարտեն։ Պիսի լինի պահուստային ֆոնդ մասնագետների։ Այս տարի ստեղ ընդհանրապես երաշխավորագրերը չենք տվել երավագետներին, տնտեսագետներին, բայց երեքի ովքեր ցանկություն ունեցել ավարտել, իրենք իրենց ուժերը և ասեմ, մեր երեքը մրցունակ են։ Ունեն տվյալներ, որ ընդհանրապես 36 երեխա ընդունվել է տարբեր բուեր առանց մեր երաշխավորագրերը, ևս բուեր էլ ունեմ։ Եվ ընդունվել ոչ թե միայն ընդունվել են վճարովի համար, այլ անվճար համակարգը մոտորապես 36 հոգի 13 հոգի ընդունվել անվճար համակարգը, դա լավ ցուցանիշ է։ Որ բաժիններ, որքեր չեն ընդունվել և ի՞նչն էր պատճառը։ Ընդհանրապես քիմիա բաժին ինչու չէ ձևավորվում, պատճառը մեկն է, հիմնական լավ քիմիա իմացողները գնում են բժշկական համալսարան։ Մաթեմատիկա արա դա մասնագիտությունը բավականի ասեմ թե այնքան ցածր չի։ Նորմալ է, եթե յուրաքանչյուր տարի ավարտեն 15-23, մեզ կապավոր է։ Ֆիզիկա արա կայդ քիչ են, դժվարա բնագիտական առարկաները դեռ չունեն ծնախքինում։ Կենսաբանությունը լրացվում է որոշ չափով, բայց նույն ձևի լավ կենսաբանությունի մասով նույն ձևի գնում են բժշկական համալսարան։ Մյուս մակավարժականները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները արդեն մրցույթ ունենք։ Այսօրերին Արցախի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոնի աշխատանքային առօրյան հագեցած է։ Յուրի Քարամյանը մանրամասնում է. աշխատում են ներառական կրթությունն առավել արհեստավարժ և բարձր հիմքերի վրա դնելու ուղղությամբ։ Պետք է ընդհանրապես աշխատանքը, որպեսզի ուսումը ստանա ինքը իր հնարավորություններից, իր հատկություններից։ Դա համար մենք արդեն աշխատում ենք և այդ ուղղությունը ցանկություն ունենք, որպեսզի լայնացնենք աշխատանքը, ոչ թե միայն գնահատման կարգով, այլ նաև մանկարժ հոգեբանական աջակցություն կազմակերպենք բոլոր ուսումնական հաստատություններում, ճիշտ է, մասնագետների պակաս ունենք և հիմնականում շրջան ուսումնական հաստատություններում պետք է աշխատենք, պետք է ճիշտ ուղղության վրա դնենք այդ աշխատանքը, եթե կարանք ճիշտ ուղղության վրա դնենք և այդ աշխատանքը գործողությունը ձերի կազմակերպենք, որ ընդհանրապես մի քանի տարից հետո արդեն ասենք, այո, հա, այդ ուղղությունը, այդ ծրագիրը, որ ներդրել են ուսումնական հաստատ, ճիշտ է, դա պետք է ճիշտ գործենք, միայն մեխանիկորեն չգործենք, այլ նաև ստեղծագործենք։ Կարծիքն է եթերում, մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ռազմական խաղալիքների ոչնչացման համաշխարային օրն է, Աստվածատուր վկայի հիշատակության օրն է, Սուրբ Աբราհամի եւ Խորենի, Կոզմայի եւ Դամիանոսի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Գյոսի Իտոն, ճապոնացի մաթեմատիկոս, Ջոն Կորնֆորտը, ավստրալացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Աղասի Այվազյանը, հայ արձակագիր, դրամատուրգ, հրապարակախոս, սցենարիստ, ռեժիսոր, խմբագիր եւ գեղանկարիչ, Բադի Հոլին, ամերիկացի երգիչ երգերի հեղինակ, Դարիո Արջենտոն, իտալացի կինոռեժիսոր, Սոս Աղայանը, ամերիկահայ ֆիզիկոս, Գլորիա Գեյնորը, ամերիկացի երգչուհի դերասանուհի, Էնդի Հուգը, մարտարվեսների շվեցարացի հայտնի վարպետ, Անջի Էվերհարթը, ամերիկացի դերասանուհի երգչուհի։ Բարեկամներ, Կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։